Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, değerli kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri efendim cümlenizden razı olsun, cumanız mübarek olsun. Size İzmir'in Yeni Şakran kasabasından hitap ediyorum. Buraya bizim İspa Turizm şirketimizin bir işi için gelmiştik. Nasip buradan imiş. Size ilk önce Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vecihten rivayet edilmiş bir hadisi şerifle başlamak istiyorum bu cuma sohbetimde söze. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadislere daha başka bir önem veriyorum ben. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'i seven bütün insanların onu candan dinleyeceğini biliyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi şerifi ahlak ile ilgili bir konuyu anlatıyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men behete müminen ev mümineten ev kâle fîhî mâ leyse fîhî ekâmallahu azze ve celle yevmel kıyameti alâ tellim minnâr hatta yahruce mimma kâle fîhî. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ev kemâ kâle. Bu hadis-i şerif bühtan yani iftira etmek ile ilgili bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, men behete müminen ev mümineten. Bir mümin erkeği veya bir mümin hanımı iftira ile efendim anan, ona iftira eden, onun hakkında ev kale fihi ma leyse fihi, onda olmayan bir kusur varmış gibi yalan yere o şöyledir böyledir diye konuşan bir kimse, buna ne diyoruz? İftira atmak diyoruz. Yalan yere birisini efendim bir kötü bir vasıfla yad etmek. Ya iftira atmak diyoruz. Biliyorsunuz, bildiğiniz bir kelime iftira etmek, bühtan etmek, behete fiili bühtan etmek demek. Efendim Allah bunu cezalandıracak tabii. Mümin de olsa namazlı, niyazlı, imanlı bir mümin ama iftira etti öbür kardeşine. Mümin erkek kardeşine veya mümin hanım kardeşine. Buradaki kardeşten maksat da din kardeşi. Yani bir Müslüman erkeğe veya bir Müslüman kadına iftira etti bir insan. Tabii bu ötekisine zarar veriyor. Yazık. Yapmaması lazım. Ahlaka uygun değil. Birisi onun aleyhinde konuşsa kendisi de hoşlanmaz tabii. Bir ölçü de bu. İnsan kendisine yapılmasını hoş göreceği şeyi başkalarına yapmalı. Kendisine yapıldığı zaman hoşlanmayacağı şeyi de başkasına yapmamalı. İnsan hiç kitap okumamış olsa, hiç ilmi olmasa bile ahlaki prensip, ahlaki esas olarak, kaide olarak bu yeter. Yani ben bunu bana yapsalardı hoşlanmazdım, o halde ben de başkasına yapmayayım. O da hoşlanmaz herhalde diye insanın yapmaması lazım. Ama insanlar boş durmuyorlar. Efendim, yalan yanlış, kuru iftira diyoruz. Bilmiyorum sulusu nasıl olur, kurusu nasıl olur iftiranın ama kuru iftira deniliyor işte. Yani asılsız, esassız, uydurma laflar. Bu şahıslar da yapıyor bazen. Daha kötüsü gazeteler de yapıyor. Gazeteler, mecmualar, televizyon kanalları, radyo kanalları. Yani şimdi Türk Ceza Kanunu'nda bir insanın bir suçu basınla işlediği zaman cezalar katlanır. Çünkü birçok insan dinliyor onu. Birçok insan okuyor. Cezalar ağırdır yani. Tabii ilahi kanunda da herhalde bir insan hakkında söylenen bir kötülük sadece bir kişi tarafından duyulur da onun kafasını karıştırırsa onun iftira edilen insanla olan güzel münasebetlerine tesir eder. Onu bozmaya sebep olursa nihayet zavallı iftiraya uğrayan insan bir insan kaybetmiş olur. Ama bu basın yoluyla, radyo yoluyla, televizyon yoluyla olursa binlerce, milyonlarca insan efendim böyle yalan yanlış şeylerden etkilenir de haksız olarak, yanlış olarak birilerine kötü gözle bakarsa, kötü sanırsa, kötü zan beslerse tabii o zaman suç kat kat daha büyüyordur muhakkak ki. Şimdi böyle bir insan ceza görecek tabii, ettiğini bulacak. Ahirette Allah yani bu suçundan dolayı cezalandıracak. Ama efendim bu başka zaman başka iyilikler yapmış. Efendim namaz kılan bir insanmış. Hacca da gitmiş. Babası da efendim müftüymüş. Dedesi de şeyhmiş filan. Bazen böyle söylüyorlar. Birisiyle tanışıyorsunuz. Adam bakıyorsunuz hatalı bir yolda kötü bir iş yapıyor. Ya böyle yapma filan diyorsunuz. Biraz münakaşa ediyorsunuz. Bakıyor ki sizi biraz çetin ceviz olarak görüyor. Efendim vay bunu alt edemeyeceğim galiba filan. Bu sefer geri adım atmaya başlıyor. Zaten benim ailem de iyi Müslümandır. Ben küçükken amme cüzünde okumuştum. Efendim benim dedem de efendim hocaydı. Benim bilmem akrabam da efendim hacca gitmişti. İyi ama yani onların sevabı onlara, yani sen işte onların yolunda gitmemişsin. Senin de kendinin iyi olman lazım. Neyse, evet, şimdi ceza görecek. Yani mümin de olsa ceza görecek. Kafir olunca zaten ceza görecek. Zaten ebedi ceza görecek. Mümin olmayan insan zaten ebediyen cehennemde yanacak. Bunda şek şüphe yok. Mümin de iftira ederse o da cehenneme girecek. Ne olacak? Ekamehullahu azze ve celle yevmel kıyameti ala tellin minnar. Allah onu kıyamet gününde ateşten bir tepenin üstünde ikamet ettirir. Yani ateşten, ateş yığını olan bir tepenin üstünde bu iftiracı adam durdurulur. Hatta yahruca mimma kâle fihi, o iftira ettiği adamın efendim masum olduğunu itiraf edinceye kadar ve o iftira etmesinin cezasını çekinceye kadar o ateşten tepenin üstünde cayır cayır azap görür, yanar diye Allah Teala Hazretleri bildiriyor. Şimdi tabii benim hatırıma geliyor ki yani bütün insanlar doğru düzgün, dürüst, sağlam sözlü, efendim kibar, zarif, arif, kamil insanlar olsa olmuyor. Efendim olmayınca tabii hem ahirette cezası var, hem de dünyada tabii bunun bir cezası olması lazım. Efendim basın yoluyla işleniyor iftira. Televizyon yoluyla işleniyor. Bunun cezasını kim verecek? Eğer kanun vermezse, yani kanundan kaçma yollarını bulurlarsa veyahut birisi davacı olmadı diye arada kaynar giderse, o zaman toplum bunun cezasını vermeli. Toplumun cezası nedir? Toplum sen yalancısın, iftiracısın der, bir daha o gazeteyi almaz. O radyoyu dinlemez. Bir daha o televizyon yayınına iltifat etmez. Amerika'da yüksek tirajlı bir gazete bir müstehcen fotoğraf yayınlamış. Yani Amerika'nın aile hayatında da efendim hoş karşılanmayan çirkin bir fotoğraf yayınlamış müstehcen. Kim bilir hangi konudaydı. Müstehcen bir fotoğraf yayınlamış. Diyelim ki tirajı efendim 8 milyonmuş mesela. Amerika'nın ölçülerine göre. Gazetenin ismini unuttum ama olay gerçek bir olay. Efendim, ertesi gün gazetenin tirajı pat diye düşmüş. 1/3, 1/4, 1/5 nispetine düşmüş. Yani toplum cezalandırıyor. Nasıl cezalandırıyor? Sen benim ahlaki anlayışıma, terbiyeme uymayan çirkin bir karikatür neşrettin. Sevmedim bunu, beğenmedim. Almıyorum senin gazeteni diyor. Tiraj düşmüş. Tiraj düşünce tabii iadeler fazla geliyor bayilerden. Efendim gazete sahipleri hemen anlamışlar hatalarını. Efendim işte özür dilemişler, bilmem karikatüristi cezalandıracağız demişler, bilmem sorumlu yazı işleri müdürünü değiştirdik, değiştireceğiz filan. Değişmemiş. Yani teveccühünü kesmiş halk, ona olan iltifatını efendim döndürmüş, vazgeçmiş. O gazeteyi almamaya başlamış. Tabii derhal cezasını bulmuş oluyor. Bu toplumun cezası. Yani eğer toplum faziletleri, ahlakları, güzel davranışları sever ve desteklerse, o zaman faziletleri işleyen, güzel ahlaklı davranan, iyi işleri yapan insanlar çoğalır. Kadir bilen insanların arasında kadiri bilinen insanlar çoğalır. Kadir bilme duygusu çoğalır. Ama efendim adam her türlü yalanı söylüyor. Yalan olduğu belli. Kanunen ceza yiyor. Kanun cezalandırıyor. Sen yalan söylüyorsun diye. Millet gene aynı efendim gazeteyi almaya devam ediyor. Aynı televizyon yayınını izlemeye devam ediyor. Bu topluma da bir sorumluluk yüklüyor. Yani Allah diyecek ki muhtemelen efendim niye o kötü insanı destekledin? Niye emri maruf nehi münker vazifeni yapmadın? Yani niye efendim kötü olduğu halde ona iltifatını efendim devam ettirdin, niye iltifatını kesmedin, teveccühünü bırakmadın diye sanıyorum onlara da ahirette bir sorumluluk olur. Yani onun için insan sevgisini bile kullanırken sorumluluğunu düşünmeli. Sevilmeyecek bir şeyi severse Allah'ın bunun hesabını soracağını bilmeli. Kötülüğü destekliyorsa kötülüğü desteklemesinin de bir cezası olduğunu bilmeli. Bu bir ahlaki konu. Tabii bu hadis-i şeriften çıkacak ders nedir? Katiyen kimsenin aleyhinde yalan ve iftira söylemememiz lazım. Çoluk çocuğumuzu iftira etmeyecek, yalan söylemeyecek, bühtan etmeyecek, birisinin ağır ve namus ve izzet ve şerefiyle oynamayacak terbiyede yetiştirmemiz lazım. Tamam, bunlar bizimle ilgili hususlar. Bir de böyle yapan insanlara emri maruf nehi münker vazifemiz var. Yapmayın, etmeyin. Ayıptır, günahtır. Bak sen bunu yalan söyledin dememiz lazım. Bu da tabii bazı insanlar anlar, bazı insanlar anlamaz. Hani deniliyor ki efendim yüzü Fransız köselesi gibi hiç kızarmıyor. Veya deniliyor ki tükürsen yağmur yağdı sanıyor, ya Rabbi şükür diyor. Yani duygusuz, vurdum duymaz, efendim yüzü kızarmaz insanlar var. Ha, onlara da maddi bir ceza olmalı ki sonunda bu terbiyesizliğin bu toplumda çok büyük bir efendim aksül amel ile karşılaştığı, çok efendim nahoş karşılandığı anlayacak, yapmayacak. Toplumun terbiyesi bu. Yani insanın bir ana terbiyesi var, bir aile terbiyesi var, bir de toplumun terbiyesi var. Bizim toplumumuzda bazı şeyleri yapmak isteyen kimselere toplum müdahale eder. Yapma böyle der, engeller, yapamaz. Yani yapan o işte cesaret bulamaz yapmakta. Demek ki bir de böyle bir vazifemiz olduğunu, toplumsal vazifemiz olduğunu sevgili dinleyiciler unutmayalım. Efendim Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten rivayet edilen bu hadis-i şerifi hatırımızda tutalım. Tabii bir de konuşurken konuştuğumuz sözlerin kaynağını düşünelim. Ben bu sözü söylüyorum. Filanca hakkında böyle deniliyor. Ama bu doğru mu yanlış mı? Doğruyu yanlıştan ayıracak bir meziyetimizin de olması lazım. Peygamber Efendimiz müminlerde böyle bir meziyetin olduğunu beyan buyuruyor. Diyor ki müminin ferasetinden korkun. O gerçekleri çok güzel görür. Allah'ın nuruyla bakar çünkü. İyi kötüyü anlar. Size gelen bir haberin Kur'an-ı Kerim'de zaten İncaekum fasikum binebe'in fetebeyyenu emri var. Yani fasıkın birisi, günahkarın birisi size bir haber getirirse tahkik edin bakalım bu haber doğru mu yanlış mı? Bir gazete bir haber yazıyor. Doğru mu yanlış mı? Yani yalancı gazeteleri tasfiye etmemiz lazım. Açıkça söylüyorum ben de. Bugünlerde çok moda olan her şeyi açıkça söylemek modası var. Ben de açıkça söyleyeyim. Yalancıları tasfiye etmemiz lazım. Yalancı radyoları, yalancı gazeteleri, yalancı televizyonları, yalancı şahsları, efendim şahsiyetleri efendim tasfiye etmemiz lazım. Toplumun şamarını yesin, bir daha yapamasın. Peki yüz verirsek buna ne olur? Bu kötü huyu yayılır. Sonunda bu kötü huyun cezasını buna müsamaha edenler de çeker. Onlara da gelir cezası bir gün. O bakımdan bu hadis-i şerifin mucibince amel olunmasını hassasiyetle rica ediyorum. Bu önemli bir şey. Bütün kardeşlerim dikkat etsinler. Bir de dinleyen kardeşlerim, dinlemeyen kardeşlerime anlatsınlar, nakletsinler. Bak böyle cezası varmış bu işin. Aman bir konuyu destekli, mesnetli, delilli, ispatlı olan bir şeyi konuşalım. Bilmediğimiz şeyi konuşmayalım. Hatta bilmediği şeyi de Müslümanın hüsnü zan etmek vazifesi var. Hüsnü zan ne demek? İnşallah onun lehine düşünüp o güzeldir, öyle değildir diye iyiye yormak. Bu da Müslümanın vazifesi. Ama çok kesin olarak kötülük ortaya çıkmışsa onu da söylemek lazım. Bu bir hadisi şerif sevgili akra dinleyicileri. Efendim size Yeni Şakran kasabasından okuduğum bir hadisi şerif. İkinci bir hadisi şerife geçmek istiyorum buradan. Efendim o da şu. Bu da anne ve babalarla ve evlenme çağına gelmiş evlatlarla ilgili bir hadis-i şerif olacak. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Biliyorsunuz Hazreti Abbas Peygamber Efendimiz'in sevgili amcalarından birisiydi. Onun oğlu Abdullah da biraz genç ve delikanlı idi. Peygamber Efendimiz'le beraber hac filan yapmıştı. Bilgisi, görgüsü çoktu. Bir de şahane güzelliği vardı. Yani bakıldığı zaman insanı etkisi altına alan çok alımlı, güzel bir şehresi vardı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın şeye de çok benzermiş. Peygamber Efendimiz'in dedelerine de çok benzeyen Yani hani bazen torunlar dedelerini andırırlar ya, çok benzeyen bir kimseymiş. O rivayet ediyor Peygamber Efendimiz'den. Bakın bu annelerin babaların sorumluluğunu gösteren bir hadis-i şerif, size okuyayım. Çocuklar da dinlesinler. Nikah yaşına gelmiş çocukları da ilgilendiriyor. Men belaga veleduhun nikaha ve indehu ma yunkihuhu felem yunkihuhu sümme ahdese hadesen fel ismu aleyhi. Kısa bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kimin çocuğu nikahlanacak, düğün yapacak, evlenecek yaşa ulaşırsa, büyüdü çocuk, evlenecek yaşa geldi. Ve indehu ma yunkihuhu, adamın elinde de çocuğun düğününü yapacak, onu nikahlayacak maddi imkan ve mal mülk var. Felem yunkihu, ama tehir ediyor, evlendirmiyor, geciktiriyor. Sümme ahdese hadesen, bu arada da çocuk delikanlı ya, deli ne demek? Akılsız demek. Delikanlı ne demek? Kanı biraz böyle delişmen, kaynıyor. Delikanlı ahdese hadesen, bir efendim suç işlerse çocuk, fena bir şey yaparsa, evlendirilmeyen çocuk efendim delikanlılığının icabı olan fena bir şey yaparsa. Ne kastediliyor bu fena bir şey, ne demek? Efendim flört demek, konuşma demek, belki daha kötüsü zina demek olabilir. Efendim böyle bir kötü bir şey yaparsa fel ismu aleyhi, günah kimedir? Günah onu evlendirmeyen babayadır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biliyorsunuz velâ teziru vâziretun vizre uhra kaide-i umumiyesi var İslam hukukunda. Kimse kimsenin suçunu yüklenmez. Herkes kendi işlediği suçun cezasını kendisi çeker. Bunu atasözü olarak dedelerimiz nasıl söylemiş? Her koyun kendi bacağından asılır diye söylemiş. Evet, herkes suçlu, kendisi suçu işlediği zaman onun kendisinin bir cezası vardır. Bu kesin. Kötülük yapan bir delikanlı da bülü çağına gelmiş mi? Akıl ve baliğ olmuş mu? Evet, akıl ve baliğ oldu. Namazı kılması gereken yaşa geldi. Tamam, sorumluluk çalışmaya başladı. Bunun işlediği her şeyden ilk sorumluluk kendisinedir. O bir günah kazanmış olacak, defterine bir günah yazılacak. Ama bu çocuğun bu günahı işlemesinin sebebi, onu evlendirmekle vazifeli olan ebeveyninin, anne babasının onu evlendirmemiş olması olduğundan, İslam'da bir işe sebep olanlar da cezalandırıldığından, anne baba da o günahı işlemiş gibi günaha giriyor. Adam hacı diye düşünelim. Hacca gitmiş. Adam sakallı diye düşünelim. Yani dindar, takva ehli bir insan. Adam 5 vakit namazını kılmış. Adam efendim iyi bir İslami hayat sürmüş. İyi, ama çocuğunu evlendirmemiş. Çocuğu anasına babasına layık olmayan kötü bir iş yapmış. O suçun cezası babaya da geliyor. Baba işlemediği halde çocuğunu o suçu işleyecek duruma düşürdüğü için o cezayı almış oluyor. Ben onun için İskenderpaşa'daki vaazlarımda da söyledim. Efendim Söğütlü Çeşme'deki vaazlarımda da söyledim. Yazdım da, bir çocuk akıl ve bali olacak çağa geldiği zaman, hani 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşındayken kılmazsa, inat ederse zorlayın, dövün, o namazı alıştırın. Akıl balig olduğu zaman artık sevabı günahı kendisine yazılmaya başlayacak. Ona alışkanlık olarak hazırlayın diyordu Peygamber Efendimiz. Ben de demiştim ki, bakın demek ki çocuklarımıza akıl balig olmadan önce, yani 7 yaşında 10 yaşına kadarki zaman içinde, ilkokul çağında sevapları, günahları hepsini belletmeliyiz. Şunlar şunlar şunlar sevap, vazife, farz. Şunlar şunlar şunlar günah, bunları da yapmamak lazım diye çocuklara öğretmemiz lazım. Ondan sonra günaha girmesin diye. Günaha girdi çocuk. Evlenecek çağ geldi. Evlendirilmedi, bir günah işledi. O zaman sorumluluğu anne babaya geliyor. Şimdi burada tabii bazıları diyecek ki, ya yani hocam, çocuk akıl ve bali ne zaman oluyor? Ortaokul çağında akıl ve bali oluyor. Daha bunun lisesi var, üniversitesi var, askerliği var. Şimdi ben bunu evlendirirsem ne olacak filan. Efendim, tabii bu bizim toplumumuzun durumu. İslam'ın emirleri böyle değil. İslam'ın emirleri çağlar üstü, çağlar boyu. cihan şumul, bütün dünyaya yaygın olan şey. Mesela ben şahsen kendi çocuğumu okul çağındayken evlendirme hikayesine teklif ettim, zorladım. Ama olmadı. O başka türlü şey yaptı. Evlenmesi birkaç yıl gecikti. Ama yani evladım dedim, ben seni evlendireyim, sana da bakarım, eşine de bakarım. Yani senin evini de sağlarım, geçimini de sağlarım, korkma, evlen diye tavsiye etmiştim. Nereden tavsiye etmiştim? Bu hadisi şerifi okuduğum için bana bir sorumluluk gelmesin diye tavsiye etmiştim. Size de bu konuyu açıyorum. Çünkü sizin sevap kazanmanız benim için önemli. Ben size kılavuzluk eden bir insanım. Sizin bilmeniz gereken, sizin için tehlike olan şeyleri size önceden bildirmem gerekiyor. Bu benim vazifem. İşte size bunu da böylece bildirmiş oluyorum. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, demek ki çocuklarınızı mümkün olduğu kadar erken evlendireceksiniz. Şimdi nasıl oluyor bu devirde? Bu devirde bir insan efendim liseyi bitiriyor, üniversiteyi bitiriyor, master yapıyor, doktora yapıyor, Amerika'ya gidiyor, ihtisasını tamamlıyor, geliyor askerliğini tamamlıyor, saçlarına kıl düşüyor, yaşı 40 yaşına geliyor, ondan sonra evleniyor. Olmaz, çok gecikmiş oluyor. Nasıl olacak? Mümkün olduğu kadar erken evlenmiş olacak, ciddi bir yuva kurmuş olacak ve ondan sonra öbür çalışmaları yapacak. Benim bir tanıdığım kimse vardı, üniversiteyi bitirdikten sonra evlendi. Ama sonra dedi ki, ya ben bu evliliğin böyle olduğunu bilseydim, lisedeyken evlenirdim. Çünkü çok rahat oldum ve çok rahat çalıştım diye söyledi. Hani bazıları bekarlık sultanlıktır diyorlar, bazıları şey diyorlar, efendim, işte erken evlenmek olmaz. İnsanın en böyle verimli çağı, Avrupalılar böyle diyor, en şairane çağları işte bu bekar geçirdiği çağlarmış filan diyorlar. Evlenmesin diyorlar. Bekarlık sultanlık diyorlar filan. Ama onlar Avrupalıların şeyleri. Peygamber Efendimiz öyle söylemiyor. Evet, bu hadis-i şerifi de anlattıktan sonra bir de özel bir ibadeti size hatırlatmak istiyorum bu konuşmamda. Bu özel ibadetle efendim konuşmamı, bu cumaki konuşmamı size itmam etmiş olacağım. Üçüncü konu bu konuşmamdaki özel, yani kişisel, kişinin kendisiyle ilgili bir ibadet. Biliyorsunuz namaz kılmak sevaplı bir şey, oruç tutmak iyi bir şey, efendim zekat vermek çok sevaplı, iyi bir şey zenginler için, hacca gitmek güzel, zikir efendim bir ibadet, Kur'an okumak bir ibadet, ilim öğrenmek ibadet, bunları biliyorsunuz. Efendim bir de Peygamber Efendimiz'in günlük yaşantı içinde bizlere bir tavsiyesi var. Bir insan geceliğin abdest alıp efendim birkaç rekat namaz kılıp, iki rekat, dört rekat neyse, abdestli olarak yatmalı diye Efendimiz'den çeşitli hadis-i şerifler var, tavsiyeler var. Şimdi onlardan, o tavsiyelerden bir tane değil birkaç tane okuyacağım ki efendim bunun önemini anlasınlar. Bu hususta sizleri teşvik etmek istiyorum. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah rivayet etmiş. Okuyacağım birinci hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men bate tahiren bate fi şiarihi melekün ve la yestekirru sa'eten minel leyli illa kalel melekü Allahümme gfir li abdike fülanin fe innehu bate tahira. Ne demek bu hadis-i şerifin metni, münifini, mübarek metnini okuduk, manasını. Kim Müslümanlardan her kim ki abdestli olarak yatarsa, abdest aldı, abdestli olarak yatağa yattı, uyuyacak. Bâde fî şiârihi melek, onun iç çamaşırın ile vücudu arasında, efendim şiar iç çamaşırı demek, içe giyilen çamaşır demek, orada bir melek onunla beraber geceler, yani ne diyelim, koynunda bir melek geceler desek herhalde yakışacak, güzel olacak. İç çamaşırında bir melek, koynunda bir melek geceler böyle temiz yatanın. وَلَا يَسْتَقِرُّ مِنَ الْلَيْلِ. Hiç gecenin bir vaktinde durmaz bu melek. Daima illa قَالَ الْمَلَكُ. Bu melek daima der ki, اللّٰهُمْ مَغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانِ. Ya Rabbi şu abdestli yatan, şu benim koynunda bulunduğum şu kulunu mağfiret eyle. Affet bu kulunu. فَاِنَّهُ بَعْتَ تَاهِرًا Çünkü bu tertemiz yattı, abdestliyken yattı. Bunu affı mağfiret eyle ya Rabbi diye hiç gecenin bir saniyesinde durmadan daima Allah'a böyle o kul için efendim dua eder. Böyle diyor Peygamber Efendimiz. Bundan ne anlıyoruz? Demek ki geceliğin yatarken taze abdest alacağız, biraz namaz kılacağız, 2 rekat, 4 rekat. Abdestli olarak sağ yanımıza şöyle besmele ile yatıp güzel abdestli bir şekilde uyuyacağız. Bu birinci hadis-i şerifi okumak istediğim. Biraz da şey olsun diye, yani zihninize perçinlensin diye birkaç rivayeti birden okumak istiyorum. İkinci hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan, demik-i raviden. Men ba'te leyleten fi hifvetin minat ta'ami ve şerab yusalli tedaket havlehul hurul eynus hatta yusbiha. Bir kimse geceliğin yatarken şöyle az yemiş olarak, az meşrubat içmiş olarak gecelerse ve namaz kılmış olarak gecelerse efendim ibadet edip uyursa tedaket havlehul hurul eyn efendim o iri gözlü efendim uzun kirpikli o güzelim cennet hurileri efendim etrafında birbirleriyle tokuşurlar, çarpışırlar sabaha gelinceye kadar. Yani ben bunun yanına yaklaşacağım, ben bunun yanına geleceğim diye birbirleriyle bir izdiham içinde melekler etrafında böyle sabaha kadar dururlar. İzdihamlı bir şekilde dururlar demek oluyor. Kim bu kimse? Yani yatarken az yemek yemiş, az meşrubat içmiş, midesi böyle yani şişkin değil. Bu da bir önemli husus. Yani insanın zaten yatarken biraz akşam yemeğini hafif yemesi sıhhati için çok iyi diyor zamanımızın doktorları da. Ama bunu Peygamber Efendimiz o zamandan söylemiş. Hafifçe yemiş, az içmiş, yani midesi rahat. Öyle midesinde bir izdiham, şişlik bir şey yok. Ve bir de yusalli, namazla kılmış bir halde, efendim 2 rekat, 4 rekat ne kadarsa kılmış, etrafına huri kızları üşüşüyorlar, birbirleriyle itişip kakışarak, çarpışarak, tabi cengü cidal manasına değil de çok olduklarından ne yapsınlar efendim kendilerine bir yer bulmak için sabaha kadar böyle etrafında efendim izdiham içinde huri kızları olacak. O cennetlik huri kızları ki onları anlatırken Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer bu huri kızlarından bir tanesi serçe parmağının ucunu şu dünya halkına bir gösterseydi, işte ben huri kızıyım, parmağı, yüzüm değil de sadece parmağının ucu şöyle bir gösterseydi bütün dünya ışıl ışıl aydınlanırdı diyor Peygamber Efendimiz. O huri kızları etrafına toplanacak. Üçüncü hadis-i şerifi okuyorum. O da Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş aziz ve sevgili kardeşlerim. Men bâte alâ taharetin sümme mâte min leyletihi mâte şehida. Kim temiz olarak efendim gecelerse, yani abdestli olarak demek, efendim o gecede eceli gelirde vefat ederse, akşamleyin abdestli yatmıştı mübarek, ama ne yapalım ömrü bu kadarmış, geceliğin ecel geldi, vefat etti. Abdestli olarak yatmış olduğu gecede vefat ederse efendim mate şehida, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şehit olarak ölmüş olur. Şehit olarak ölmüş olur. Biliyorsunuz hayat önemli de aziz ve sevgili akra dinleyicileri, hepimiz yaşıyoruz. Allah afiyetli, sıhhatli, mutlu, efendim huzurlu, güzel bir ömür nasip etsin, uzun ömür nasip etsin hepinize, hepimize. Yaşamak güzel fakat ölüm de çok mühim bir olay. Herkes yani nasıl öleceği belli olmuyor. Kimisi çok ızdırap çekiyor. Peygamber Efendimiz bildirmiş ki yani ölüm kolay bir olay değil. Yani bir insana 50 defa kılıç vurulmuş gibi acı çeker bazı vefat eden insanlar. O ölümün çırpıntıları, efendim sekerat-ı mevtin o halleri, ızdırapları, yani böyle insanın kanı çekilip canı çıkarken bazılarına çok zor olacak tabi. Sonra bir başka nokta var. Şeytan insanın öleceği zaman gelip onu imanını almaya çalışır. Onun kafir olarak ahirete göçmesi için en son uğraşını, mücadelesini verir. Kandırmaya çalışır. Allah'ın varlığını inkar ettirmeye çalışır. Dinden, imandan çıkartmaya çalışır filan. Şimdi şeytan yanına sokuldu mu, tehlikeli bir mahluk yanına sokulmuş tam o zamanda. Büyük bir tehlike var. Belki de kandırır, Allah etmesin. Belki de kandırabilir şeytan, çünkü usta bir mahluk. kandırabilir. Şeytan yanına gelmesin, imanını almasın, efendim kötü bir hatimeyle, su-i hatimeyle imansız olarak ahirete göçmesin diye insanın her türlü tedbiri alması lazım. Ne türlü fedakarlık yapması gerekiyorsa yapması lazım. Ama o kadar büyük fedakarlığa lüzum yok. Peygamber Efendimiz müjde veriyor, bize şey veriyor, yol gösteriyor. Gece abdest alarak yatmış olan bir insan geceliğin şehit olarak ölür. Yani şeytan yanına gelemez, imanını alamaz, ölümü de bir şehit gibi, efendim, öyle mümini kamil olarak şehit gibi ölür. Tabii şehit olarak ölür dediğine göre de ahirette şehit sevabı alacak abdesti attığı için. Tabii ben bu hadis-i şerifleri okuyunca çok sevindiğim için siz de sevinesiniz diye bu hadisleri okudum. Ama mürşid-i kamillerimize, şeyhlerimize, hocalarımıza dua etmeden sözümü bitirmek istemiyorum. Allah razı olsun. Bize bu ilimleri kendileri öğrenip, hadis-i şerifleri okuyup, Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyup, hazmedip, İslam'ı en derin manasıyla, en derin noktalarına kadar tetebbu edip, öğrenip de bizi o bilgilerine göre yetiştirdi bu mürşid-i kamillerimiz, hocalarımız. Hasreten efendim bu okuduğum Ramuzül Ahadis kitabını yazan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendimiz, Süleymaniye'de Kanunüs Türbesi'nin yanında türbesi olan efendim büyük alim, büyük muhaddis, hadis alimi Gümüşhaneli Efendimiz, sonra kendisini gördüğümüz, elini öptüğümüz, duasını aldığımız mübarek şeyhimiz Mehmet Said Kotku Efendimiz, Ankara'da hakkında cami var adına, İstanbul'da camiler var, mektepler var. Allah razı olsun, İstanbul Belediye Başkanı bir caddeye Mehmet Said Kotku ismini verdi. Onlara dua ediyoruz. Efendim neden? Çünkü efendim bunları bize onlar öğrettiler. Biz kitaplarda okumadan önce adet olarak bu mübarek zatların hayatlarında bunları gördük. Onlardan bu tavsiyeleri aldık. Şimdi hadisleri okuyoruz da onların bize ne kadar güzel yollar gösterdiğini anlamış oluyoruz. Onu anladığımız için onlara minnettarlığımız var. Bu içinde size şimdi bu hadis dersini verdiğim Şakran'daki hacı kardeşimizin evine de hocamız gelmiş. Efendim burada da odasında namaz kılmış. Ondan da bir haz duyduğum için o büyüklerimizi o bakımdan da anmak istiyorum. Efendim Allah makamlarını âlâ eylesin. Efendim cennette yüksek makamlar ihsan eylesin. Şefaatlerine, himmetlerine, teveccühlerine cümlemizi nail eylesin. Bize ne kadar sevaplı şeyler öğretmişler. Ben de onlardan öğrendiğimi size nakletmiş oldum. Bu cuma sohbetinde efendim 3 tane delil olarak hadiste okuyarak demek ki geceliğin yatarken bundan sonra sevgili akra dinleyicileri bir güzel adetiniz olsun. Kişisel efendim adetiniz. Kendinize mahsus sevap kazanmak için bir ihtiyadınız oluyor bu. Abdest alacaksınız. Efendim abdestinizi tazeleyeceksiniz. 2 rekat, 4 rekat namaz kılacaksınız. Besmele ile şöyle yatağa yatacaksınız. Ne faydası var? Etrafınıza huri kızları toplanacak. İzdihamlı bir şekilde birbirleriyle itişe kakışa bu Allah'ın mübarek kulu diyerek sizin yanınızda olmak isteyerek huri kızları toplanacak. Bir melek sizin koynunuzda geceleyecek. Ya Rabbi bu abdestli yattı tertemiz bir kul, buna affı mağfiret eyle diye size dua edecek. Sabaha kadar durmadan dua edecek. O gece ecel gelirse şehit olarak vefat edeceksiniz. Bunu adet edindiğiniz zaman inşallah bir zaman gelir yine böyle bir abdestli vakitte efendim ölümünüzün geldiği zaman böyle abdestliyken olmuş olur. Hasta olup da insan abdest alamamış olsa diye bir soru geldi aklıma. Efendim hasta da kanıyor da her tarafı. Efendim abdesti tutmuyor da yatakta olduğundan işte böyle abdest alamadı. Geceliğin böyle yatamadı ama o gece öldü. Ha, onlar hakkında müjde var. Hastalar hakkında müjde var. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Allah-u Teala Hazretleri meleklerine der ki benim bu hasta kulum sıhhatliyken neler yapıyorsa şimdi hasta olduğu için yapamıyor ama yapmış gibi onun defterine o sevapları yazın buyurur. Yani Allah-u Teala Hazretleri adet edinilmiş olan şeyleri hastalık ve mazeret sebebiyle yapamayan insanlara yapmış gibi sevap veriyor. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, sanıyorum sizin yüzünüzü güldürecek, sevindirecek efendim müjdeli birkaç hadis-i şerif size nakledebildim. Hepinizin cumasını tebrik ederim. Allah bu güzel günün hayrından, bereketinden, efendim manevi mükafatlarından cümlenizi istifade ettirsin. Cümlenizi rahmetine gark eylesin, rahmet deryasına daldırsın, rahmeti suyuyla yıkayıp pırıl pırıl nurlu Müslümanlar eylesin, iki cihan saadetine mazhar eylesin, sevdiklerinizle beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.